ครับเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันเรื่องของเจ้าป่าจำแรงสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีพี่สอง น้องไม้นะน้องไม้สวัสดีเป็นทางการครับ ครับผม อ่ะฮะน้องไม้ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อสุพรรณครับ สุพรรณบุรีอำเภออะไรครับ สองพี่น้อง สองพี่น้องแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อ๋อคนเดียว คนเดียวนะ สมาชิกท่านอื่นหลับไปหมดแล้วนะ อ๋อใช่ครับ อ่าฮะแล้วปกติน้องไม้ติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับ อ๋อ YouTube YouTube นะก็ฟังเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะนะครับ ใช ่แล้ว ก่อนหน้านี้น้องไม้กับพี่ป๋องเราเคยได้คุยกันไหมครับ ไม่เคย ไม่เคยเลยนะนี่คือครั้งแรกเลยนะนะครับเอาละฮะส่วนตัวน้องไม้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีนะน้อยมากขนาดไหนครับ ค่อนข้างไม่ค่อนข้างน่าจะ 100% นะครับเพราะว่า น่าจะเชื่อ ใช่ป่ะไม่อะไรอยู่เย อะน่าจะเชื่อ 100% นะอ่าฮะแล้วกลัวมั ้ยเมื่อก่อนกลัวครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นะฮะ อาจจะไม่กลัวแล้วหรืออาจจะกลัวน้อยลง ใช่คร ับส่วนเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่มาเล่าให้ฟัง ครับ อ่าฮะรุ่นพี่คนนี้มาเล่าให้น้องไม้ฟังนานหรือยังครับ ก็น่าจะต้นปีที่แล้วครับ ต้นปีที่แล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ความเป็นจริงคือเกิดเมื่อ10ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ อ่าฮะที่อำเภอแม่สอดนะ ครับ อ่าฮะเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับไม้ ครับอันนี้ผมจะต้องเท้าความนิดนึงนะครับผมกับพี่เบียร์เนี่ย ครับ คนที่ประสบเหตุเนี่ยนะครับคือเรารู้จักกันในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค ์ครับ ครับก็พี่เบียร์เนี่ยเขาเป็นคนชอบเที่ยวคนเดียวอยู่นะครับผมแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเขาเป็นคนกรุงเทพนะเป็นคนรักษาเนี่ยแหละ ครับ เขาก็ขี่รถไปเที่ยวเองที่คือเขาตั้งใจจะวิ่งเส้นแม่สอดแม่ฮ่องสอนครับผมแล้วเขาเป็นคนชอบเดินทางเย็นๆถึงมืดนะครับช่วงที่เขาวิ่งขึ้นแม่สอดไปเนี่ยกำลังจะเข้าแม่ห้องสอนเน ี่ ยมันก็มืดแล้วในเชื้อยิ่งในป่าด้วยเนาะเมื่อถ้าเกิดสิบกว่าปีที่แล้วก็จะไม่มีอะไรเลยครับผมเขาอะขี่รถไปก็ผู้หญิงนะครับยืนอยู่ตรงเชิงเขาถ้าเราวิ่งไปทางนี้ก็คือผู้หญิงก็จะอยู่ทางขวามือ ขวามือ เป็นรถสองเลนสวนใช่ครับ คร ับ ก็ยิงก้มหน้าอยู่อย่างนั้นเขาก็ด้วยความที่ว่าจะจอดดีไม่จอดดีจะถอยไม่ถอยดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็กลัวเรื่องของรถสองเหมือนกัน คร ับครับผมเราก็เลยตัดสินใจไม่จอดดีกว่าเพราะว่ามันดูทรงแล้วน่าจะอันตราย ตอนนั้นประมาณสักกี่โมงกี่ยาม น่าจะสักสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละ ก็ดึกนะสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าไปตายจังหวัดถือว่าดึกนะ ในป่าด้วยนะพี ่แล้วก็ลักษณะของผู้หญิงที่เขาเห็นลักษณะเป็นยังไงครับไม ้เสื้อที่จำได้นะครับก็คือเป็นกางเกงขายาวเสื้อขาวผมยาวครับยืนก้มหน้าอยู่อย่างนั้น ครับ ครับก็อย่างที่บอกครับคือเขาตั้งใจว่าจะจอดถามไม่ถามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจไม่จอดดีกว่าครับผมเพราะว่ามันก็ดึกถือว่าดึกแล้วนะ คุ ณในป่าเลยพี่นก คร ับเขาก็ขับรถเลยไปเลยไปสักระยะหนึ่งประมาณ100-200 เมตรห่างจากตรงนั้นไม่ไกลหรอกครับเครื่องกระดับพอเครื่องดับปุ๊บเนี่ย ครับ เขาก็คือเหมือนคือผลลัพธ์บอกก่อนนะครับพี่เบียร์เขาเป็นช่างอยู่ละครับเขาก็หันไปมองข้างหลังผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมครับแล้วก็ก้มหน้าเหมือนเดิม เหร อครับผมไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าจะหันมองซ้ายมองขวาอะไรทั้งสิ้น ครับ เขาก็เลยเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเดินไปถามเพื่อที่จะไปถามด้วยว่าข้างหน้าจะมีที่พักรถไหมหรืออะไรก็ถามว่าน้องมาทำอะไรอย่างนี ้ ครับผ ู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไร ครับ ครับไม่พูดอะไรเลยก็ไปถามว่าเขาสงสัยว่าแล้วก็แฟนไหมหรืออะไรอย่างนี ้ครับ ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่พูดอะไรครับก็บอกว่าเออทีนี้มันอันตรายนะอะไรอย่างนี ้ครับ ก็เงียบก้มหน้ายักหน้าอย่างเดียวครับผม ครับ ก็จนสุดท้ายพี่เบียร์ก็มาที่รถแล้วก็จุงรถไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดินสไตล์ช่างนะครับเพราะว่าต้องจุงไฟสตาร์ทไปจุงไฟดูไฟอะไรเงี้ยครับจนหลุดมาตรงนั้นแค่หนึ่งรถก็สตาร์ทติดครับผมพอรถสตาร์ทติดแกก็ขี่ไปต่อแล้วแกก็หันมามองผู้หญิงคนนั้นก็ยังดีขึ้นหน้าเหมือนเดิม ครับ ครับพอขี่มาสักระยะหนึ่งก็เจอผู้ชายอยู่ทางซ้ายมือ เจอเมื่อกี้เจอผู้หญิงนะคราวนี้มาเจอผู้ชายฝั่งซ้ายมือ ครับ ครับ เดินก้มหน้าดูเดินเหมือนหุ่นยนต์อย่างนี ้ลักษณะเขาเป็นยังไงแต่งตัวยังไง อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือคอย่างที่พี่เดินเขาบอกคือเดินลักษณะเหมือนหุ่นยนต์แต่ว่าคือแบบดูเป็นมนุษย์นี่แหละครับ ครับ ครับเดินอยู่ในความมืดอย่างนั้นพี่เบียร์เขาก็อ๋อทะเลาะกันแน่แฟนกัน อ๋อเออเป็นไม่ได้ ครับผม ครับ ครับผมเขาก็ขี่เลยไปเขาก็เลยไม่ยุ่งแล้วอันนี้เรื่องในตัวเขาแล้วครับเขาก็ขี่เลยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนไปถึงด่านต่อชะดอ ครับ ครับผมเขาก็ได้พักนึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพักผ่อนก็ถามที่ตชดถามอะไรเนี่ยจนก็จะมีแบบจะมีตชดรุ่นใหญ่ๆที่เก่าๆนะครับที่ได้อยู่มานานเขาบอกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยถ้าหลังจากตรงนี้หกโมงเย็นไม่มีใครขึ้นมาแล้วนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะ อ ันนี้ก็คือที่ด้วยความเป็นห่วงของคนนี้ว่ากลัวจะรถเสียหรือเปล่าก็ฝากสัมภาระไว้ที่ซุ้มตชด.ตรงนี้ แต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันมีอะไรทำไมถึงไม่อยากให้ขึ้นมาในช่วงเวลานั้น ยังไม่ได้บอก ครับ น้องโชคดีนะดูแลตัวเองว่ะมีอะไรก็รีบกลับมาหาพี ่ ครับผมพี่เบียร์เขาขี่รถ ครับ ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมครับ ระยะทางมันผ่านมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะ ประมาณ2กิโลอ่ะที่เบียร์เขาเล่า ก็ยังยืนอยู ่ยังอยู่ที่เดิม ครับ แต่ว่าขากลับมาจริงๆแล้วมันต้องสวนกับผู้ชายใช่ไหมพี ่ ไม่เจอ ครับ ครับอันนี้ที่เบียร์เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรอาจจะแวะหลบแวะอะไรเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงก็ยังอยู่ที่เดิ ม ครับผมพี่เบียร์เขาก็จอดถึงง่ายน้องไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าปลอดภัยกว่าเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นความเป็นห่วงรอบนี้ตามรอบนี้ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยครับตา เดี๋ยวนะใครซ้อนนะ ผู้หญิงครับ ผู้หญิงคนเนี้ย ใช่ฮะ ซ้อนรถของน้องรุ่นพี่เราขึ้นมา ครับ ครับ เรามีซ้อนมาด้วย อ๋อคือรับเขาขึ้นรถมาเลยเหรอน้องเบียร์ ใช่ฮะ เหรอครับ ครับรับขึ้นรถมาปึ๊บก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันถามอะไรก็ไม่ถามแล้วก็เจอผู้ชายคนนั้นเดินอยู่ข้างถนนเหมือนกันครับผมใช่แฟนน้องไหมก็ไม่พูดไม่อะไรครับก็คือแบบการจะจอดขายของขึ้นมาด้วยกันครับผมพอเลยผู้ชายคนนั้นไปนิดเดียวอ่ะเครื่องดับเครื่องดับอีกรอบหนึ่ง ครับ ครับเช็คแล้วรถก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สตาร์ทไม่ติดโอเคพี่เบียร์ก็อุ่นใจอย่างน้อยน้องก็มาด้วยแล้ว เด ี๋ยวพี่เบียร์ก็อุ่นใจเองมีเพื่อนเดินแล ้ วครับน้องเขาก็เดินตามมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ว่าพี่เบียร์เดินไปอ่ะน้องอ่ะเขาเดินแต่ว่าเหมือนเขาเดินอยู่กับที่อ่ะครับ เหมือนเดินอยู่กับที่ ใช่ ครับ คือตัวพี่เบียร์ก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยเข็นรถห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยแต่น้องเขาเดินอยู่กับพี ่ครับ ครับผมตอนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ย หายไปแล้วนะพี่นะตอนนี้หายไปแล้วปึ๊บพอห่างจากน้องคนที่มาได้สักระยะหนึ่งนะรถก็สตาร์ทติดที่เด็กเขาก็โกยอ้าวเหมือนกันเขาเริ่มรู้แล้ว ว่าไม่ใช่คนแล้วไม่ปกติแล้ว ครับผมแล้วเขาก็มาที่ถังไปจะดรอแล้วก็จนที่ต่อชะดอเขาบอกว่าเป็นไงเจอแล้วดิ ครับแล้วเขาให้เขาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเจอแล้วแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังไหม ยังครับยังยังแล้วก็จะมีชุดรถที่เป็นรถกับรถพิกอัพที่ว่าจะบาดที่ว่าคุณมาเป็นรถส่งของนะฮะเขาขับตามมาเขาขับตามมาพอดีแล้วก็มาจอดตรงทางไอ้น้องผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเรียกน้องอยู่ไม่ได้รับหรอ เดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรนะ ผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเรียกน้องอยู่อ่ะเห็นน้องทิ้งเข้ามาไม่ได้รับหรอ ครับ ครับผมก็เลยพี่เบียร์เขาก็เลยถึงบางอ้อฮะ คือ แล้วก็พี่คนที่ส่งที่ว่าคือเขาทำเวลาครับ อะไรนะ คือพี่ส่งของเนี่ยเขาคือเหมือนว่าเขาจะต้องทำเวลาไปส่งของที่ห้องสอนครับก็เลยไม่ได้หยุดคุยอะไรกันนานครับพี่เบียร์ก็อยู่ที่ฐานนั้นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับพอฟ้าใกล้สังสารหน่อยมาที่ประมาณตี 3 ตี 4นี่แหละพี่เบียร์ก็มีความเพียงครับด้วยครับไปหน่อยจะเข้าเกตในห้องสอนละเขาก็เลยก็แวะพักที่รีสอร์ทเท่านั้นเขาก็บอกว่าน้องไอ้ที่น้องเจอเขาบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาอะจะทำอะไรกับเราก็ได ้ มันอยู่ที่เจตนาของเขาและของเราด้วยครับ แสดงว่าสิ่งที่น้องเบียร์เจอคือเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาจำแรงแปลงร่างมาเป็นผู้หญิงแล้วมาเป็นผู้ชาย อันนี้ผมไม่ทราบ แต่ว่า อันนี้ที่เบียร์เขาเล่ามาก็คือจะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าคนแถวนั้นเขาก็จะพูดไปในทางเดียวกัน ไม่แล้วเขาถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาจำแรงแปลงร่างมาแล้วเข้ามาให้น้องเบียร์เห็นเพราะอะไรฮะมาเตือนหรือว่ามาเป็นห่วงหรือมาแบบให้น้องขับรถด้วยความระวังหรืออะไรยังไง ก็อันนี้ไม่ได้คุยกับพี่เบียร์ครับแต่ว่าในส่วนของผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่าง คิดว่าอะไรนะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะมาดูแลหรือเปล่า เ ออพี่เบียร์เองเขาก็ไม่ได้ไปโดยที่ว่าคิดไม่ดีไม่ร้ายอะไร ใช่ใช่เพราะเบียร์เขาไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ขับรถก็ขับรถไปตามปกติครับแล้วในมุมของตชด.ล่ะฮะหมายคือเขาให้ข้อมูลอะไรไหมว่าไอ้ละแวกนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันเคยมีอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขาถึงพูดว่าเอ้ยเจอแล้วเหรอหรือว่าพูดเหมือนตชด.พูดเหมือนรู้ว่าตรงพื้นที่เนี้ยมันน่าจะมีคนเจอบ่อย ผมว่าเขาชินมากกว่าพ ี่ครับ ใช่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยที่เคยทราบมาไงเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่ของสงครามของพวกคอมมิวนิสต์ด้วยหรือเปล่ าอ๋อแสดงว่านอกจากเบียร์อาจจะมีคนเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยเจอผู้หญิงเจอผู้ชายอะไรไม่รู้ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าป่าจำแรงแปลงร่างมาในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นทั้งคนก็ได้สัตว์ก็ได ้ครับ อ๋อฮะนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมด ครับผม เอาละมาไงขอบคุณมากนะไม้นะ ครับ ผมขอบพระคุณครับไม้